Книга пророка Осії, розділ 11. Коли Ізраїль був дитятком, я полюбив його і з Єгипту покликав мого сина. Що більше я їх кликав, то більше вони відходили від мене. Вони ваалам жертви приносили, кадили перед різьбленими бовванами. Я самий, я вчив Ефраїма ходити, брав їх за руки, але вони не розуміли, що то я доглядав їх. Я притягав їх людяними мотузками, поворозами любові. Я був для них, неначе тії, які здіймають ярмо в них із шиї. Я нахилявся над ними і давав їм їсти. Вони не повернуться в єгипетську країну, але Ашур царем їхнім буде за те, що не хотіли повернутися до мене. Меч буде лютувати по містах їхніх, він знищить їхні засови і пожере їх за власні їхні задуми. Люд мій повис, не знає, чи повернутись до мене, і хоч його кличуть у гору, ані один не хоче підвестися. І як мені тебе лишити, Ефраїме? Як мені видати тебе на поталу, Ізраїлю? Як мені зробити з тобою те, що в Адмі? Вчинити з тобою те, що з Цевоїмом? Серце моє в мені обернулось, зворушився весь жаль мій. Не виконаю палаючого гніву мого, не буду нищити більш Ефраїма, бо я – Бог, не людина. Святий посеред тебе, я не вломлюся в місто. Вони підуть за Господом, який як лев зарикає, бо він зарикає, і діти, тремтівши, прийдуть із заходу. Птахом прилинуть, тремтівши з Єгипту, і як голубка з Ашур краю. Я оселю їх у домівках їхніх, каже слово Господнє.